ินสิน เป็นอาหารไปเล่นบาเขาใส่รอดนั่นสินต่อสีเลนะโหคะสัมปทาหลังจากนั้นก็บอกว่าสีเลนะนิพพุติงยันติเมื่อมีศีลแล้วเนี่ยจะส่งเราไปสู่ความเย็นรอดนิพพุตะนิพพุติงแปลว่าเย็นอย่างข้าวต้มมันร้อนๆเอามาวางไว้มันเย็นภาษาบาลีเขาว่าสาลีกุรังสุนิพพุตังข้าวตังข้าวต้มแห่งสาลีเย็นลงแล้วสีเลนะนิพพุติงยันติมีความเย็นรอบเย็นกายเย็นใจไว้ใจสบายใจโล่งใจเบาใจเพราะศีลเมียมีศีลผัวสบายใจเย็นใจผัวมีศีลเมียเย็นใจรอบลูกมีศีลพ่อแม่สบายใจนี่มาบวชอยู่ตรงเนี้ยเลวสามแค่ไหนก็ตามพอมาบวชแล้วพ่อแม่สบายใจโอ้เอ้ยจะมันเย็นใจเบาใจเด้ลูกผู้ขาไปบวชร่องนี้ไปกินเหล่าไปมวนซื้อน้ำมูรู้แล้วพ่อแม่เย็นใจบ่ฮะนะนอนกับบ่หลับจักสิเถอะเขาขาดถิ่มย่ามไรหรือจะไปตีเขาเป็นเรื่องเป็นเล่าย่ามไรเนาะที่มาอย่างนี้พ่อแม่เย็นใจนะมาบวชเนี่ยจึงบอกว่าสีเลนะนิพุติงยันตีจะเกิดความเย็นใจรอบเกาะเพราะสินตัสมาเพราะฉะนั้นสีลังวีโซทะเยจงชำระสินของท่านรักษาสินของท่านให้มันบริสุทธิ์สะอาดเด้อมันบ่แปลจะเถื่อนนั่นทะเยอยู่หันแล้วก็เลี้ยวไปกะยาหัวมันย่ำแปลจังแปลศีลนั้นทำให้เกิดความสุขในระดับสังคมในระดับครอบครัวลดการเบียดเบียนตนเองผู้อื่นลงมีความสุขในกามสุขที่มีขอบเขตนอกจากความสุขทางกามที่หยาบคายรุนแรงแย่งชิงกันบัดนี้เป็นความสุขทางกามที่ละเอียดอ่อนผัวเดียวเมียเดียวแสวงหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอาทรต่อผู้อื่นต่อมาก็มาความสุขระดับสูงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองผัวทำให้ไม่ได้เมียทำให้ไม่ได้ลูกทำให้ไม่ได้เงินแสนล้านทำให้ได้ให้ไม่ได้คือความสุขทางจิตนิรามิสสุขสุขที่ไม่แอบเองอามิตรดังที่เราสวดมามีปัญญามีสติเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้ไปถึงจุดที่มันละเอียดลงจนถึงอัปปนาสมาธิบางคนเข้าไปถึงแล้วนะที่มาอยู่พรรษานี่มีบางคนที่ตัวหายไปลมหายใจหายไปมีแล้วบางคนพบความสุขความเอิบอิ่มนี่แล้วโดยไม่ต้องซื้อสักบาทเลยทีนี้ความสุขชนิดนี้เมื่ออยู่ในนั้นมันออกมามันไม่สามารถที่จะอยู่ในสมาธิตลอดเมื่อออกมาจากสมาธิแล้วก็มาเผชิญกับโลกมาเผชิญกับความจริงก็จะต้องมากระทบกระทั่งกับปัญหาต่อไปความสุขชนิดนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะมันตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงก็จะไปพบความทุกข์อีกจะเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปไม่ได้มีฌานแล้วฌานก็เสื่อมเป็นจึงยังไม่ปลอดภัยความสุขระดับสมาธิยังไม่ปลอดภัยยิ่งไปกว่านั้นยิ่งมีสมาธิมีความสุขแล้วเพลินไปเกิดฤทธิ์เกิดเดชจะเกิดพฤติกรรมวิปริตเมื่อใช้อำนาจจิตในทางเพศทางกามจำไว้ให้ดีกามทิพย์จะเกิดขึ้นเองว่าขันผู้ใดได้อ่านหนังสือเรื่องสังสินไส้เรื่องโสวัตปทุมมาโบราณเดินไปเห็นดอกไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าดอกนาลีภาษาโบราณว่าดอกนาลีภาษาไทยภาคกลางว่ามักกะลีผลมันเกิดอยู่ในป่าหิมพานต์เป็นต้นมาแล้วเป็นรูปผู้หญิงสวยงามมากมีตาที่มองได้แต่พูดพอเป็นเพียงแต่หูหนุ่มแยมคือสิเว้าปากเป็นแม่งหนึ่งว่าฉันได้คำว่าแม่งหนึ่งไปถึงด่านกวงล่มด่านหลวงล่มหลวงบนหัน เป็นดงดานกวงดอนหลวงล่มหลวงอินปลูกให้ดวงสมเพื่อสมมีลูกศาสตร์เสือหน้าลี่ลิ้วลีอินปลูกให้ดวงสมเพื่อสมตาปะโซเหล่งหลายทากยู่ทางหักหูบหนองนั่วละหอยอินอ้อยคำพูดนี้คนสมัยใหม่ฟังไม่รู้คำว่ามึแม่งหนึ่งหมายความว่าโอกาสหนึ่งที่คุณนั่งสมาธิไปจิตคุณสงบโล่งท้องลงไปเบาสบายแล้วมันอาจจะเกิดอิลิวชันขึ้นมาสว่างสวัยขึ้นมาแม่งหนึ่งความโบราณหมายว่าชั่วระยะหนึ่งแวบหนึ่งถึงดงกว่างดอยลวงล่มลวงฝึกษาเสือหน้าลี่ลิ้วลีอินปลูกไข่อินปลูกไข่ดวงสมเพื่อสมความหมายไพเราะแต่คนรุ่นใหม่มันไม่รู้ภาษาเมื่อไปถึงดานหลวงแล้วก็มีสายลมพัดผ่านได้สบายๆความหมายว่าเมื่อนั่งสมาธิไปถึงระดับหนึ่งจิตของคนวูบลงไปสงบไปแล้วเกิดโดดเด่นเกิดสว่างโพล่งขึ้นมาเย็นสบายเบาโล่งหลังจากนั้นมันจะเกิดนิมิตบางคนเกิดนิมิตซึ่งเกิดมาจากจิตใต้สำนึก state of subconscious จิตใต้สำนึกบางคนมันมีหลายอย่างพวกเทพธิดาพวกผู้หญิงที่อยู่ในชั้นกามาวจรในโลกของเราเนี่ยสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชเนี่ยหรือชั้นดาวดึงบุคคลเหล่านั้นเราไม่สามารถจะรู้ว่าเขาเคยเกิดมาพร้อมกับเราเคยเป็นผัวเคยเป็นเมียเคยกระทำอะไรต่อกันคุณงามความดีด้วยกันในขณะนี้เราบวชเป็นพระเราทำความเพียรแต่บุคคลเหล่านั้นไปเป็นเทพธิดาบนสวรรค์เขามากราบมาไหว้อันนี้เป็นผัวกันแต่ก่อนทีนี้เราเกิดไปบังเอิญไปเห็นเข้าโดยปัจจตัญญาเยวะญาณังปัจจติญาณอันเกิดขึ้นเฉพาะตัวบังไปเห็นบังเห็นผู้สาวงามงามมากเลยบังอินปลูกไหวดวงสมเพื่อสมสมตัวนี้มาจากภาษาเขาเขียนสมนเนนกลันก็คือสมณะตรงนี้กามทิพย์จะเกิดขึ้นพวกกรรมฐานบางคนล้มเลยอยู่ที่ผาใหญ่อำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ตอน36พรรษาบวชมาเดินจงกรมไว้ไว้ไว้นั่งโพโถโพโถอยู่มาถึงจุดนี้มาเห็นหน้าลี่ลิ้วลีดวงดอกใหม่ปรึกษาเสือหน้าลี่ลิ้วลีต้นดอกนาลีต้นไม้ย้อยลงมาเป็นผู้หญิงงามเป็นหมากหมากเป็นมะยี่มีนมมีต้มสวยตาก็มองชะมายงามแต่พูดไม่เป็นในช่วงนี้ท่านก็ไม่มีสติเห็นไหมล่ะทำสมาธิที่ไม่มีสติมีแต่สมาธิมันเกิดอันนี้ขึ้นมามันก็วิปลาสวันนั้นตอนเช้ามาในปากท่านแดงหมดเลยเลือดยางไปยางมาไปเห็นผู้สาวงามยืนอิงต้นใหม่พระท่านยิ้มเป๋อเอสเฟนเอ้ยบ่เคยเห็นจบเห็นงามก็ไปกอดกอดแล้วก็ไปจูบต้นไม้ต้นนั้นปากแดงเบิดต้นใหม่เพิ่นว่ามันผู้สาวงามเลือดนี่มันไหลออกมันบ่แม่นผู้สาวมันแม่นต้นไม้เพราะนั้นมันไม่มีสติอย่างแต่ตามปกติเนี่ยบางทีบางท่านมันจะเห็นมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้งามงามทนไม่ได้บางทีไปเลยพอยังนึกไปทางไหนบุญนี่มันไปนอกสมาธิแล้วเพราะนั้นมันมีนะไม่ใช่มันไม่มีอิทธิปริยตานะเพราะนั้นในสิ่งนี้ต้องระวังต้องมีสมาธิความสุขอันเกิดจากสมาธิที่ประกอบกันไปด้วยสตินี่ยังพอเห็นคุณเห็นโทษพอออกมาจากสมาธิพอนานๆเข้ามาเผชิญกับโลกที่แท้จริงกับอารมณ์ทั้งหลายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกความสุขชนิดนี้เรียกว่านิรามิสสุขที่เป็นสมยายิกะสุขเป็นความสุขชั่วสมัยเมื่อสมาธิเคลื่อนเมื่อออกมาแล้วก็อาจจะพบความทุกข์แล้วเราก็จะรีบทำสมาธิใหม่ยังไม่ปลอดภัยความสุขระดับสมาธิยังไม่ปลอดภัยจึงมีความสุขอีกระดับใหม่ที่พระพุทธศาสนามีไว้ให้คือความสุขระดับปัญญา ศีลสมาธิปัญญาความสุขระดับปัญญานั้นไม่เข้าไม่ออกเหมือนสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิปลอดโปร่งโล่งสบายและไม่ต้องหวังความสุขในสิ่งเหล่านั้นด้วยนั่งเพ่งเพลินจะหลับหรือจะลืมแต่กำหนดรู้ทุกอย่างสภาวะธรรมเสียงที่ได้ยินรูปที่ได้เห็นกลิ่นที่ได้สัมผัสรสที่ได้ลิ้มกายที่สัมผัสอารมณ์อันใดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัญญาเป็นเวทนาเป็นวิตกเป็นสังขารรู้มันความคิดเกิดขึ้นรู้ความคิดแล้วความคิดดับไปเราพูดกันง่ายว่ารู้จักตนเองคิดในความคิดนั้นมันมาพร้อมกันบางครั้งมันเอาสัญญาเอาความหลังมาบางครั้งมันเอาเวทนาเอาความรู้สึกในขณะนั้นขึ้นมาบางครั้งมันก็เอาวิตกความคิดรวบยอดสำเร็จรูปแล้วมันก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเรารู้จักมันแล้วก็ดับรู้จักมันแล้วก็กระดับลงไปเมื่อเรารู้เข้ามากๆก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นกระแสกระแสธรรมชาติของฝ่ายจิตก็เกิดก็ดับก็เกิดก็ดับแล้วมองดูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงยิ่งเห็นได้ชัดความเกิดความดับความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังของมันจิตของเราจะคลายออกมาวิราคาจางคลายออกมาแม้แต่ความสุขแม้แต่ความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นก็รู้สุขขันเจเวทนังเวทยมีติปชานติความสุขอันเป็นเวทนาเกิดขึ้นเธอก็ทราบชัดว่าเวทนานี้มีความสุขสาอนิจจาติเวทนานี้ไม่เที่ยงอนัชโชสิตาติอนัพินันทิตาติไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีไม่น่าหมกมุ่นสยบแม้แต่สุขเนี่ยเธอไม่ยึดมั่นทั้งสุขทั้งทุกข์จิตตอนนี้มันจะคลายคลายคลายออกมาและมันจะลอยตัวจากสิ่งเหล่านั้นมันจะมีความสุขแบบปัญญาความสุขที่รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงไม่ฝืนไม่ทวนไม่สวนไม่ขัดกับกระแสของธรรมชาติไม่มีฝืนทวนสวนขัดกระแสแห่งไตรลักษณ์อันจังทุกขังอนัตตาเห็นมันผ่านไปผ่านไปรอวันหมดไปสิ้นไปแม้เราจะตายเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นเจ้าของความตายไม่เป็นเจ้าของชีวิตก็จะดูการหมดไปสิ้นไปของชีวิตดูตนเองตายนอนดูตนเองตายเหมือนดูคนอื่นตายถ้าอย่างนี้มันไม่มีความทุกข์ที่จะเข้ามาบีบคั้นจึงเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าเรียกว่านิรามิสสุขอัสมยายิกสุขเป็นความสุขที่ไม่แอบอิงอามิตรที่ไม่แอบอิงกับการเวลาอัสมยะไม่อยู่ในสมัยใดอยู่นอกเหนือสมัยที่เรียกว่าอากาลิโกเราจึงได้ยินพระสวดว่ากาลวิมุตโตกาลวิมุตโตสมยวิมุตโตสมยวิมุตโตกูปธรรมโมกูปธรรมโมปริหานธรรมโมปริหานธรรมโนยามคนตายยามพระตายไปสวดอภิธรรมบทสวดไปซื่อๆน่ะมันบ่จักหยังบ่ได้แปลกันสรุปแล้วเรามีความสุขที่พระพุทธศาสนามอบให้แก่โลกสุขระดับศีลควบคุมการเบียดเบียนในสังคมอภยาปัจฉังสุขขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกแล้วก็มีความสุขระดับสมาธินัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไปไม่มีประมาณความสุขสูงสุดความสุขระดับปัญญาวินยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังอัสสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียถอนอัสสมิมานะวะเราวะของเราออกไปวินโยอัสสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังนั้นแหละยอดแห่งความสุขเลยเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นมีอยู่เพื่อความสุขของโลกสุขโตวาภิกขเวโลเกติธรรมาโนสุขตะวินโยทิตัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเมื่อใดพระพุทธศาสนายังอยู่เมื่อใดระเบียบวินัยคำสั่งสอนของพระศาสดายังอยู่เมื่อนั้นก็เป็นไปเพื่อความสุข พื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาแก่มนุษย์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงค้นให้พบซึ่งความสุขทั้งส่วนที่เป็นศีลส่วนที่เป็นสมาธิส่วนที่เป็นปัญญาตามความสามารถของท่านด้วยอานุภาพแห่งความภาคเพียรพยายามด้วยปัญญาบารมีอย่าเป็นดุ้นฟืนเผาผีในป่าชาติในพรรษานี้เพื่ออนุเคราะห์แก่โลกในยามท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลเพื่อความดีงามสูงสุดแห่งชีวิตนำไปจนถึงความดับลงซึ่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีในปัญจขันธ์อุปทานขันธ์ของท่านทั้งหลายให้มันค่อยทุเลาเบาบางหมดไปสิ้นไปด้วยอนุภาพแห่งธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกองค์เทอญ